diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Kończymy audycję, zapraszamy do Trójki i zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak. Nie będzie już prac nad zmianami ordynacji do Europarlamentu. Bakterie coli w butelkowanej wodzie mineralnej. Po katastrofie budowlanej w Genui włoski rząd chce odbierać koncesje spółkom zarządzającym autostradami. Decyzję prezydenta szanujemy, ale pozostajemy przy swoim zdaniu. Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne i chcieliśmy silnej reprezentacji. Nie będziemy pracować już nad zmianami ordynacji. Tak po prezydenckim wecie do ustawy mówiła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Zmiany autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakładały, że w każdym z okręgów wybieranych będzie 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. Prezydent podkreślał, że nowelizacja przyjęta przez parlament godzi w zasadę proporcjonalności wyborów. Relacja Karola Darmorosa. Nie jest to dobra zmiana w systemie prawnym i demokratycznym naszego kraju, mówił prezydent Andrzej Duda. W jego ocenie nowa ordynacja ograniczyłaby obywatelom możliwość wyboru, gdyż jak dodawał, przepisy nawet 3-krotnie podnoszą efektywny próg wyborczy. Wszyscy wiedzą doskonale, co by to oznaczało. To by oznaczało, że w praktyce dzisiaj w Polsce szanse na uzyskanie poważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim mają tylko 2 ugrupowania. Prezydent ocenił też, że nowa ordynacja przyczyniłaby się do spadku i tak niskiej już frekwencji w wyborach europejskich. Mając świadomość tego, jak bardzo wysoko postawiony jest próg wyborczy, a jakie ich ugrupowanie może uzyskać potencjalny wynik, po prostu uznaliby, że ich uczestnictwo w tych wyborach nie ma żadnego sensu. Zdaniem Andrzeja Dudy ordynacja autorstwa PiS wymuszałaby też sztuczne koalicje wyborcze. Jeżeli zgodzimy się na takie rozwiązanie, to powiem krótko, porozumienie będzie zawsze dyktatem tego silnego. Prezydent zadeklarował jednocześnie, że jest zwolennikiem uproszczenia obecnej ordynacji, ale w taki sposób, by nie ograniczać dostępu do Europarlamentu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Bakterie coli, paciorkowce w butelkowej wodzie mineralnej, butelkowanej wodzie mineralnej. Główny Inspektorat Sanitarny wycofał ze sprzedaży 2 partie wody, Małopolanka i Malinowy Zdrój. Bakterie coli mogą powodować wymioty, biegunkę i bóle brzucha. Podejrzany o napad na placówkę bankową w wielkopolskim Śremie w ubiegły wtorek Jędrzej J. popełnił samobójstwo w areszcie śledczym w Poznaniu. Mężczyznę próbowali jeszcze ratować pracownicy, niestety nie udało się. Niezależnie od działań służby więziennej, własne postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Wicepremier Włoch Luigi Di Maio nie ma zaufania do spółek, które zarządzają autostradami i chce odebrać im koncesje. We wtorek runął wiadukt autostrady pod Genuą, powodując śmierć co najmniej 38 osób. Po spotkaniu w sztabie kryzysowym Di Maio mówił, że rząd odrzucił ofertę firmy Autostrada Per Italia, która zobowiązała się odbudować zawalony wiadukt w ciągu 5 miesięcy. Wiemy, że firma nie wywiązywała się z obowiązków konserwacyjnych, dlatego zażądamy wycofnięcia koncesji. Nie można płacić za przejazd autostradą i potem na niej zginąć. Wczoraj minister komunikacji nie wykluczył możliwości znacjonalizowania wszystkich włoskich autostrad. Do nietypowej akcji ratunkowej zostali wezwani ostrowieccy strażacy. Żywy i ma się bardzo dobrze. Oczywiście zadysponowaliśmy jeden zastęp, 5 ratowników podejdzie na miejsce zdarzenia, zabezpieczyliśmy teren oraz przy pomocy specjalnego chwytaka do zwierząt, taki chwytak posiadają również chytle do zwierząt, wyciągnęliśmy po prostu tego dzika z tej studni, znajdował się on na głębokości około 1,5 metra. Dzik po wydostaniu z radością opuścił teren, udał się do lasu. Tak, chodziło o dzika, o czym mówiła Barbara Majdek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dodała, że podobne akcje ratowania zwierząt zdarzają się coraz częściej. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Jak wyjść z twarzą po zeszłotygodniowym blamażu? Trzeba po prostu wygrać w Luksemburgu i awansować do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. To zadanie dla piłkarzy Legii. Wierzy w nich nowy trener Ricardo Sapinto. Podczas tych kilku treningów, które mieliśmy okazję odbyć, zawodnicy byli skupieni, prezentowali się dobrze. Widać było też odpowiednie nastawienie, co nas bardzo cieszy. Tego oczekiwałem i to zostałem. Najważniejsze jest to, że piłkarze wierzą, że możemy odwrócić losy tego dwumeczu i przejść do kolejnej rundy. Tyle Sapinto. Początek meczu Legii o 20:00 pokaże go telewizyjna Dwójka i TVP Sport. O tę samą stawkę kopią dziś jeszcze Lech i Jagiellonia. Kolejarz będzie próbował odrobić dwubramkową stratę z Belgii. Maciej Gajos zapytany, co zrobić, żeby wyeliminować Henk, Ameryki nie odkrywa.

Nie mogło być inaczej. I Say a Little Prayer, Aretha Franklin na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Taki dzień, że się żegnamy. Żegnamy się oczywiście z człowiekiem, który odchodzi z tego wymiaru, ale muzyka, ta siła, ten głos i przede wszystkim ta historia zapisana i w twórczości Arety Franklin, i związki tej twórczości z życiem, z historią Stanów Zjednoczonych, to jest coś, co zostanie. Bartek Chaciński, pisząc na gorąco takie podsumowanie, czy też pierwsze wrażenia, opisując i to, jak istotną była artystką, jak jest istotną artystką dla sceny muzycznej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, użył właśnie takiego określenia, że całe jej życie to jest także po prostu lista niezwykle istotnych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych. Śpiewała na koncercie Luthera Kinga, śpiewała podczas inauguracji prezydentury Baracka Obamy. Mnóstwo takich momentów ważnych w historii także Afroamerykanów zapisało się, czy też podkreślane było jej twórczością, jej życiem, jej postawą. Niezwykła biografia, także zresztą spisana, i to już tutaj przechodząc do książki, niezwykła lektura, do której warto wrócić, no ale przede wszystkim muzyka, głos i to wszystko, co zostanie, i inspiracje dla artystów z innych pokoleń. Her brother's shoes. Tough times are a way to prove the life ain't nothing but the rent that's due. Keep your sisters close. You gotta keep your sisters close. Keep your sisters close. Yeah, you gotta keep your sisters close to you. Oh, keep your sisters close. You gotta keep your sisters close to you. One time for a girl's at home, where no good man keeps you all alone. When you find those change, put it in your purse, because your man wants grass for you in the groceries first. Hey, keep your sisters close. You gotta keep your sisters close. Thank you.

Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the glutes, yeah. Oh, ain't by the book, yeah, it's how it look, yeah. About to check, yeah, just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took, yeah. Baby mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah, yeah. I tak oto wygląda pierwsza trójka w naszym dzisiejszym programie alternatywnym. Aretha Franklin i I Say A Little Prayer, Natalie Prass, a teraz Travis Scott ze swojej najnowszej płyty Astroworld. Wczoraj także zresztą przy okazji Travisa, a potem przy okazji Mike'a Skinnera z The Streets pojawił się taki wątek narzekania, który często można odnaleźć w różnych tekstach utworów i po polsku, i po angielsku. Z jednej strony narzekanie na świat jest no tak stare jak w ogóle ludzkość, wyrażanie tego poprzez twórczość jest równie stare jak ludzkość. Są takie gatunki muzyczne, w których krytyka rzeczywistości wyjątkowo dobrze się udaje. No i oczywiście w ostatnich latach, kiedyś to był punk rock i każdy to pamięta, ale w ostatnich latach tą drogą szedł przynajmniej w Polsce przede wszystkim hip-hop. Więc wskakując raz jeszcze, może nie do tej samej wody, ale do tego takiego opowiadania o tym, jak się zmienia życie, kiedy człowiek odnosi sukces, to jeszcze jeden przykład takiej właśnie opowieści. Running from the fame, in the rented Beamer 140 in the rain. I remember I was hoping for a change. Funny how I really don't want it once it came. Paparazzi on the lookout. Come on little baby, look proud. By the way, though she hates being called a model, that ain't fair cause she's only into books now. We fucked around and made a new sound. Goddamn, fucked around, made the news how. Goddamn, fucked around, made a few stacks. Goddamn, I fucked around, I got the blues now. I'm staying in Brussels and London now. And only my real people come around. The people that I'm leaving in the past keep calling to lend them a couple thou. I don't like that. I don't really like that. I remember messaging my idols, hoping that they write back. But they never write back. Why they never write back? I remember teasing my demons, hoping that they bite back. Ah, I don't like that. I don't really like that. Now I got these kids in my DMs begging me to write back. I don't write back. Why I never write back? I remember messaging my heroes feeling like a psychopath. Now this is the season for fox hunting, and they will not stop till they got something. This relationship got their heart jumping. I'll say it now, make sure I'm not mumbling. I'm in love with her. There you go, put it in your article. I just fell in love, doesn't mean that I'm a fool. They been on, turning love into a carnival. They've been on, wondering if I am honorable. Hey, listen up though, here's the thing. I only care what my mama and my sister think. Fuck going online, that ain't part of my day. And they've been lying non-stop, so you would click the link. I don't like that. I don't really like that. I remember messaging my idols, hoping that they write back. But they never write back. Why they never write back? I remember teasing my demons, hoping that they bite back. Ah, I don't like that. I don't really like that. Now I got these kids in my DMs begging me to write back. I don't write back. Why I never write back? I remember messaging my heroes feeling like a psychopath. Pan uciekł, pan nas zdradził, pan nas oczernił. Pan zostawił młodzież, młodych ludzi, którzy panu zaufali. Pan Polski nie kocha. Kocha. Nie kocha pan. No z jakiego filmu to fragment?

No, nie planowałam, że to nagranie będzie singlem tygodnia, ale w sumie tak wyszło, bo zatęskniłam za jego prostą formą i jednocześnie bardzo dobrze ta piosenka na antenie brzmi. Przypomnę, że zapowiada epkę, która ukazuje się we wrześniu. Większa część muzyki jeszcze nie ujawniona, no ale znamy ten utwór i on zapowiada bardzo dobrze. Różne są metody, aby sobie radzić na tym rynku wydawniczym. Oczywiście internet niezwykle pomaga, zwłaszcza tym, za którymi nie stoją duże wytwórnie. Znaleźć słuchaczy można, wykazując się kreatywnością i oczywiście mając do zaproponowania muzykę. Jeżeli chodzi jednak już o wydawanie muzyki w różnych postaciach fizycznych, to także od wielu lat funkcjonuje na rynku coś takiego jak dzielenie się kosztami. Na przykład single, które są podzielone pomiędzy dwa zespoły i w ten sposób zespół w zespół łatwiej. I teraz na naszej antenie właśnie taki przykład. Strona A i strona B jednego singla, dwa zespoły. Ten utwór opowiada o walce kapitana Straight Edge'a ze zdrajcami i z techno, tak napisali panowie z Bastard Disco. To była, przyjmijmy, strona A, chociaż tak naprawdę mówimy o singlu wydanym na kasecie i zespół Bastard Disco z jednej, a z drugiej Guiding Lights. Yes. Monkeys on my back, guiding lights. To teraz bardzo intrygujący człowiek, moim zdaniem oczywiście, artysta z Nowego Jorku. Go! nie od dzisiaj, nie od wczoraj, a już kilka ładnych lat i płyt wydawanych od 2009 roku. Ma na swoim koncie zespół Amen Dunes, chociaż tak naprawdę nie byłam z nimi oczywiście w jednym pokoju. Wydaje się, że jest to bardziej zespół jednego człowieka. Damon McMahon nazywa się ten pan. To on pisze, komponuje, śpiewa i też spotyka się z różnymi osobami, aby nagrywać kolejne płyty. Freedom to jest najnowsza płyta z 2018 roku, z której utwór podebrałam i posłuchaliśmy go wspólnie przed chwilą. No, dużo lat działają, nie mają jakiejś oszałamiającej popularności na koncie, jeżeli mierzymy to tak po naszemu, czyli lajkami i odsłonami na YouTubie, ale z całą pewnością jest to ta grupa artystów, którzy doskonale się znają. Znają z tymi, którzy już rozgrzewają swoje instrumenty, rozgrzali też publiczność, wszystko działo się w Brukseli, zresztą fani The National wiedzą o tej płycie koncertowej. The National Green Gloves w wersji na żywo z płyty koncertowej, która ukazała się niedawno. A teraz Agnieszka Opszańska. Teraz. Teren. Kultura. 9 dni. Goście z Izraela, Hiszpanii, Japonii, Finlandii i mogłabym wymieniać tak jeszcze długo, ale dodam 200 wydarzeń i ponad 250 artystów. Tyle mówią liczby o 15. już Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który rusza już 25 sierpnia. Ale za tymi liczbami stoi pomysł, jak pokazać kulturę żydowską w przeróżnych odsłonach. Różnorodność. To jest niezmienne, to się powtarza. Staramy się, żeby ten program był dla wszystkich dosłownie i w przenośni, bo oczywiście tu mamy i dla dzieci, i dla starszych, i dla melomanów, i dla tych, którzy lubią kulturę taką bardzo intymną, i dla tych, którzy lubią koncerty otwarte, żywiołowe, atmosferę, taniec. Więc wszystko rzeczywiście można dla siebie znaleźć. Tych imprez jest około 200. A moim zadaniem jest te poszukiwania ułatwić. To zacznijmy od muzyki. Główny nacisk kładziemy na to, żeby muzyka była takim elementem wiodącym festiwalu. No i oczywiście zaczynamy bardzo tradycyjnie, czyli koncertem muzyki kantoralnej. W tym roku dwóch braci Lemer. Jakow Lemer, który jest już znany i bardzo lubiany przez publiczność festiwalową, w tym roku przyjedzie z bratem. Towarzyszył mi będzie chór kantorów. No nie zabraknie oczywiście jazzu. To już jest piąty Singer Jazz Festival. Zaczynamy koncertem jazz bandu Janka Munarskiego i Masyckiego, ale będzie też Sasza Strunin razem z Garym Gutmanem, którzy przygotowują specjalny projekt na festiwal Women in Black. To taka bardzo intymna odsłona Saszy Strunin, znanej trochę bardziej kiedyś z tej odsłony popowej. Mówi Hanna Pauba. No i oczywiście klezmerzy. Jak mówię o klezmerach, to nie sposób nie powiedzieć o japońskiej grupie Intal Muata. To Japończycy, którzy śpiewają widysz, więc w ogóle idysz z japońskim akcentem to będzie na pewno coś ciekawego. A że są bardzo barwni, zaproponowaliśmy im poprowadzenie spaceru muzycznego. Nie mogę nie powiedzieć o gwieździe tego festiwalu. W ogóle żywiołowy, niesłychany skrzypek hiszpański Ara Malikian, który no po prostu robi cuda ze skrzypcami, a do nas przyjedzie właśnie też z repertuarem żydowskim. Wulkan absolutny, więc no mam nadzieję, że zakończymy tę 15. edycję z takim bardzo mocnym koncertem żywiołowym. Koniecznie tego 2 września na Plac Grzybowski zapraszamy. Za nami muzyka, a teraz teatr, bo to tradycyjnie już drugi stały element na festiwalu. I tutaj? Taką tradycją stało się, że Teatr Żydowski podczas festiwalu Singera prezentuje swoje spektakle z ostatniego sezonu artystycznego i będzie Szabasowa Dziewczyna. Będą też inne i mniejsze, też bardzo polecałabym spektakl właściwie dla dzieci i młodzieży. Ostatni syn to jest przepiękna bajka, no ale myślę, że ważne pozycje teatralne to dwa teatry izraelskie, które w tym roku przyjeżdżają. Teatr Idysz Szpil, który przyjeżdża ze sztuką trochę musicalową, Only Fools Are Set, czyli Tylko Głupcy się smucą, Dana Almagora. I druga rzecz, to już taka też bardzo tradycyjna Bajmir Bistisheń, czyli historia duetu sióstr Bary, też bardzo żywiołowa z ich najpiękniejszymi, znanymi bardzo utworami. Ale ja też szczególnie czekam na spektakl Teatru Nefesh, to jest Walizka Hany. Historia, która oczywiście dotyka Holokaustu, trudny temat, ale spektakl jest bardzo taki w formie teatralnej, moim zdaniem interesujący, więc dla miłośników na pewno to ważna pozycja. No ale oczywiście też małe formy teatralnej, więc można wybrać, co kto lubi. W program Warszawy Singera możemy zajrzeć choćby i teraz na www.festiwalzingera.pl. Tam wszystko wyłożone jak na tacy, ale w tle koncertów, spektakli, dużych wydarzeń czai się jeszcze jeden ważny element. To ulice, które zamienią się jak co roku w jeden żywy, tętniący energią organizm. Nie zabraknie i też mi się wydaje, że takim bardzo ważnym elementem czy sposobem poznania kultury jest jakby uczestniczenie w niej na żywo. Tutaj staramy się, żeby były takie zajęcia, takie spotkania, gdzie rzeczywiście można tego dotknąć, gdzie można na przykład samemu wykonać potrawę żydowską. No kuchnia żydowska w ogóle jest bardzo ciekawa i bardzo się ludzie nią interesują. I organizujemy cykl warsztatów kulinarnych, ale sensu stricte, czyli nie tylko, że ktoś gotuje, opowiada, tylko można po prostu przyjść, obierać warzywa i pod okiem prawdziwej idisze mamy przygotowywać na przykład gefilte fish. Też warsztaty tańca, warsztaty dla dzieci, czy warsztaty językowe. Właściwie też jest to już taka przez lata utarta tradycja, że na ten ostatni weekend pojawia się ten jarmark Singera. Są kupcy, są handlarze, pojawiają się jakieś rzemieślnicze wyroby, też koncerty właśnie w plenerze, więc jakby ta atmosfera od lat na próżnej udaje nam się ją jakoś odbudować i rzeczywiście warszawiacy polubili to, więc w tym roku oczywiście też próżna będzie tętnić życiem. A ja zapraszam na 15. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera od 25 sierpnia do 2 września.